www.attabligh.com, The Reviver of Iman. ہم تو مردوں کے لیے اور تو کے لیے کہیں جہاں شادی نہ ہو جائے. اتنی زیادہ کتابیں ہیں کہ آدمی کیا پڑھے کیا پڑھائے ابھی سب کی. امام صاحب نے آیت کریمہ پڑھی وجدان سراجا وہاجا, تو ان کو بیان کرنا چاہیے. بولے سراج میرا نام تو آیا نہیں, آیا تھا پھر امام صاحب نے احمد نے آپ کا نام لیا ہے. مشہور ہے نا کسی جگہ امام صاحب سب بھی اسما پڑھتے تھے جو صوف ابراہیم و موسیٰ. تو اس گاؤں میں تین پٹیل تھے, ایک ابراہیم ایک موسیٰ اور سلیمان. تو سلیمان کو کسی نے پٹی چڑھائی کہ تمہارا نام نہیں لیتے. اس نے امام صاحب سے کہا کہ میرا نام کیوں نہیں لیتے. دوسرے دن سے صوف ابراہیم و موسیٰ اور سلیمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الحبیب المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ نجوم الہدیٰ قادۃ التقیٰ, اما بعد. یا مؤذن صاحب کون ہے؟ چلے گئے یعنی متعین ہے. اور امام, امام بھی متعین ہے. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بعض علاقوں میں مؤذن متعین ہوتے ہیں امام متعین نہیں ہوتے. جیسے مراوی میں لمبی لیلونگوے مؤذن متعین ہے نماز, اور سے علماء کوئی پڑھا دیتا ہے. اگر کوئی نہ ہو تو مؤذن صاحب ہی پڑھا دیتے. ہمارے یہاں امام متعین ہے مؤذن نہیں ہمارے, لیکن وہ اذان کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ نہ ہو یا وقت پر نہ ہو. ماشاءاللہ لوگوں کو بہت شوق ہے, آپس میں لڑتے ہیں اذان کے لیے. بعض وقت مجھے فیصلے ہی لے جانا پڑتا ہے. اور بعض جگہ دونوں متعین ہوتے ہیں, بعض جگہ کوئی بھی متعین نہیں ہوتا. چار شکلیں ہو گئی, اس لیے میں نے پوچھا. ابھی دو صورتیں پڑھی گئی ہے نا, سورۃ التحریم کے ترمذی وغیرہ میں لمبی حدیث ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی خدمت کیا کرتے تھے. ابن عباس اور وہ خدمت بھی اس زمانے میں حضرت عمر بھی امیر المومنین تھے. ابن عباس کا درجہ بھی بہت اونچا تھا. ہمارے یہاں تو ذرا مرید تھوڑا اونچا ہو گیا تو گیا, خلافت دی تو بالکل ہی گیا. وہ کہاں شیخ کی خدمت کرے گا, شاگرد تھوڑا بڑا ہو گیا کہاں خدمت کرے گا. لیکن یہ حدیث پڑھنے جیسی ہے, بھی وقت نہیں ہے. اوہ لمبی حدیث ہے. سفر میں جا رہے تھے تو حضرت ابن عباس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرانا تھا, اور یہیں سے استعانت فی الوضو کا مسئلہ چلے گا اور پتہ نہیں کیا کیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن سمجھا یہ موقع بہت اچھا ہے. حضرت عمر سے پوچھا وہ کون سی دو عورتیں جن کا ذکر ہے, من تتوبا الی اللہ من المرأتان. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا غصہ بھی آیا اور تعجب بھی ہوا, کہتے تو نے آج تک پوچھا نہیں, آج پوچھ رہا ان دو عورتوں کا مصداق کون ہے. حضرت عمر فتغضبت کا لفظ حدیث میں کیوں بات کے آج تک پوچھا نہیں, شاگرد کی طرح تھے. اور بعدوں نے کہا کہ چونکہ اس میں حضرت حفصہ کا بھی تذکرہ ہے, اس لیے حضرت عمر کو ذرا اچھا نہیں لگا, اس لیے کہ اپنی بیٹی کا تذکرہ ہے. پھر وہ لمبی حدیث آپ لوگ خود پڑھ لیتے ہے نا. امت کو کتنا سبق ہے اس میں. اس لیے شاید کے آخر میں وکانت من القانتین اور طائبات عابدات قانتات قانتات, یہ میں نے قنوت. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قانتین میں سے بنا دے. سورت پر تو بہت کچھ ہے, کیا بتایا آپ کو. برسورت یہ چھوٹا سا ہمارا رسالہ ہے, ایک دفعہ لیسٹر میں ہمارے اسماعیل بھائی الاقصا والے ہیں, انہوں نے مؤذنین کو جمع کیا تھا, اس لیے کہ عام مثلاً بیچارے علماء کو تو لوگ بہت جمع کرتے ہیں, دعوتیں کھلاتے ہیں, انگلینڈ سے بلاتے ہیں, انڈیا سے بلاتے ہیں, لیکن کسی نے کسی مؤذن کو نہیں بلایا. بلایا چلو میں بھی اذان دیتا ہوں ہماری مسجد میں, تو ہو گیا مؤذن صاحب آ گئے, ہے نا. انہوں نے ماشاءاللہ مؤذنین کو جمع کیا تھا, اور پھر یہ کہ ان میں دعوت بھی کھلائی, ان کو سب کو کھانا بھی کھلایا, شہر کے سب مؤذنین. مجھے بھی اس میں دعوت تھی کہ بھائی لوگ اذان کو ذرا اہمیت نہیں دیتے, خاص طور پر انڈیا میں بانگی صاحب کے ذمے ٹوائلٹ بھی صاف کرنا ہے, جو اذان کے لیے آپ کو بلاتا ہے اسی کے ذمے ٹوائلٹ صاف کرنا ہے. ایک قصہ سناتا ہوں, جب میں طالب علم تھا تو ہماری والدہ کا گاؤں ہے بوریا, یہاں بھی پتہ نہیں کوئی بوریا کہے, پاناما میں بہت ہے, جہاں کے مجھے سالے ہیں وہاں شبیر صاحب جو انتقال کر گئے تھے, بھوڑیا سلیم دوران صاحب بھوڑیا گئے, ہمارے والد والدہ کے اور ان کے والد ماموں کو بھی گئے, بہت قریبی رشتے داری ہے ہماری. اس گاؤں میں میں گیا تھا, اور آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا میں گرمی بہت ہوتی ہے, تو یہ مسجد اسی طرح بھوڑیے کی مسجد ہے بالکل اسی طرح چھوٹی تھوڑی, اور یہاں سامنے ہماری بہن کا مکان تھا مرحومہ, تو باہر میں سو گیا وہ. اب ظاہر ہے طالب علم میں تھکے ہوئے ہیں, سو گئے. میں کہا جب اذان ہوگی تو اٹھ جائیں گے, لیکن اذان ہوئی پتہ نہیں چلا. تو بہن نے اٹھایا کہ بھائی بھائی نماز میں 10 منٹ باقی سے, چلے اٹھے. اب طالب علم تو ذرا چھیڑ چھاڑ کی عادت ہوتی ہے ہر طالب علم کو, تو میں نے بعد میں مؤذن صاحب کو چھیڑا کہ تمہیں اذان نہیں دی, لیکن ہاں اذان دی رہے, تمہیں جوڑ تھی نہیں دی ہے, کہاں آئیں گے بہت جوڑ تھی رہی نے, تو بتا بہ اٹھی نے مزینی ٹوائلٹ واپر آ گئے, مارے بجے پانی بھروانو. سمجھ میں آیا؟ اس لیے میں نے کہا کہ ہمارے یہاں مؤذن کی حیثیت کیا ہے, انڈیا میں اس کا کام کیا ہے. ہمارے یہاں مولانا تھے جوگوار میں, ملا احمد ملا شاید بہت نیک آدمی تھے, ان کے بچے کا بھی ابھی مسجد میں انتقال ہو گیا, ان کا بھی مسجد میں انتقال ہوا تھا, تو وہ جوگوار میں مؤذن بھی تھے, ایک عالم تھے, اور ٹوائلٹ بھی صاف کرتے تھے. جب میں گیا تھا تو انہوں نے مجھے, اب گاؤں والے بیان زیادہ نہیں دیتے ہم کو, اس لیے کہ میں موٹی کرتے میراث کا مسئلہ بیان کرتے, ان کو اچھا نہیں لگتا, ان کو تو وہ چاہیے جو ذرا بانگ کرے اور ترنم سے بیان کرے, ان کو اچھا لگتا ہے. ایک دفعہ ہمارے یسو گیا تھا تو اس نے بھی چھیڑ دیا میراث کا مسئلہ. تو خیر, تو میں نے وہاں کہا ہمیں شرم آنی چاہیے, ایک عالم وہ اذان دیتا ہے اور وہ آپ کی ٹولیاں صاف کرتا ہے, وہ تو ان کی انتہائی توازو ہے, عاجزی ہے. تو خیر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اذان کی ہماری یہ اہمیت نہیں ہے, اہمیت نہیں ہے, حالانکہ مؤذن اتنی فضیلتیں, المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامۃ. تو اس لیے میں نے اسی وقت رات کو 40 حدیثیں ادھر ادھر سے جمع کی, پھر رف لکھ کر بیوی کو دے دیا, اس نے اچھی طرح لکھ دی اور 40 حدیثیں جمع ہو گئی. میں نے سوچا بجائے تقریر کرنے کی ادھر ادھر کی, کیوں یہ حدیث نہ پڑھی جائے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ انظام اس کو کیوں نہ پڑھا جائے. پھر وہ وہاں لیسٹر میں چاہے یوسف تھا یا پتہ نہیں میرے ساتھ کون تھا, یہ 40 حدیث ہم نے پڑھی تھوڑا تھوڑا میں نے, تو پھر وہ مرتب ہو گئی. پھر یوسف کو اللہ نے توفیق دی, اس نے باقاعدہ اس کی شرح لکھی, یہ نیچے کی جو ہے شرح یہ سب یوسف کی لکھی ہوئی ہے, یہاں بھی بیان ہوا تھا یوسف کا آیا تھا. ہاں یہ مولوی سراج جو ہے نا اتنا بیچارے لوگوں کو رگڑتے ہیں. میں نے کہا بھائی ایک دفعہ ایک بیان ہو فجر کے بعد چلو ٹھیک ہے, درس دے دیا ٹھیک ہے, اب عشاء کے بعد تو ویسے بھی میں تھک جاتا ہوں رات کو, تو کہتا ہے بس 9:00 سے لے کر عشاء تک اب فارغ ہے, باقی وقت ہمارا ہے. میں صرف آپ کو بتاتا ہوں یہ موزنین کے بارے میں 40 حدیثیں جو میں نے مرتب کی. میں نے سوچا کہ دو چار دن ہیں, میں نے 40, ورنہ بہت سی چیزیں ذہن میں آتی تھیں. ایک بہت اچھی کتاب ابھی جو ہے یوم النبی علیہ السلام, بہت بہترین کتاب ہے, میں لایا بھی ہوں. اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح اٹھ کر 24 گھنٹے میں کیا کرتے تھے. جماعت والے کہتے ہیں 24 گھنٹے کی ترتیب, وہ کون کس دن کہہ رہا تھا ترتیب؟ کل کسی نے لفظ کہا تھا نا ترتیب, کسی نے کہا تھا؟ یہ موسیٰ کتاب ہے اليوم النبوی, بہترین کتاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم الصباح النبوی, صبح کیسے ہوتی تھی, انوار الفجر, یسلو نور الفجر ظلمۃ اللیل ویسلو اذان بلال رضی اللہ عنہ سکون المدینہ ویوافی ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نائما ليستريح البدن الشريف ساعة السهر بعد صبح طويل من قيام الليل. فإذا أذن بلال استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأول شيء يفعله أن يتناول سواكه فيستاق به. سب سے پہلے مسواک. امام ترم امام نسائی نے السواک لمن قام بالليل, سب سے پہلا کام جب آدمی اٹھے مسواک ہے. اس دن یہ پوچھ رہے تھے کہ حنفیہ کے پاس دلیل کیا ہے عند المضمضہ مسواک ہو. اب اس کو اچھا مل گیا ہے اس لیے کہ بہت سفری ہے, پوچھ لو بھائی. کسی زمانے میں جو پاؤنڈ خرچ کرنا پڑتا تھا تو پھر آدمی سوچتا ہے کہ چلو میں کتاب. آج کل عجیب ہے مولانا, علماء بجائے کہ کتاب اٹھائے تو کیا کریں گے, بس پوچھ لو آ گیا جواب. اور یہ مفتی ڈاٹ کام بھی ہے, ایسا مفتی ڈاٹ کام ہے کمپیوٹر, جس کو چاہے جواب دے دیتے ہیں. اور میری بیوی بھی مطالعہ کرتے کرتے پوچھایا ہمرو آ کتاب نہیں دے خریدنے, اٹھنی چاہیے ہودنی فرنٹ روم میں جا. آدمی جب تلاش کرے گا ادھر ادھر تو کتنی چیزیں ملے گی اس کو. تو یہ بولی سراج کو بھی اچھے مل گئے ہیں, مجھے فون کر میسج کر دے. عجیب, ہر محدث کا ایک طرز ہے. نسائی میں اللہ پاک نے مجھے سیاہ ستہ سب پڑھانے کی توفیق دی, بڑا اس کا فضل ہے, میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا. تو نسائی میں سب سے پہلا جو ترجمہ ہے وہ تو خیر اب طلبا کی بات ہے, یہاں کہ کیا فائدہ ہے. تعبیل قول اللہ عز وجل, اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. اس کے بعد جو ہے وضو کے تراجم سے پہلے سب سے پہلا ترجمہ السواک لمن قام باللیل. مسواک کی سنت ہماری یہاں مفقود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب صبح اٹھتے سب سے پہلی شے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب حضور علیہ السلام رات کو لیٹ جاتے تو ہم چند چیزیں وہاں رکھتے دے دے تکیے کے پاس. سراج اللہ ایسی بیوی ہم کو دے دینے, آمین, اسی کو بنا دے بس. تو ناراض نہ ہو, سن رہی ہوگی. سوا کو لمن قام, تو پھر مسواک ہم رکھ دیتے تھے, پانی تھوڑا رکھ دیتے تھے, ضروریات صلی اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو چپکے سے اٹھتے تھے, ایسا نہ ہو کہ گھر والی اٹھ جائے, چپکے سے. بعض دفعہ تو بس غلبہ ہوتا تھا تو چپکے سے نکل جاتے تھے قبرستان. کبھی گیا فجر سے پہلے قبرستان؟ او مجھے ابا سے بہت محبت ہے, امی سے بہت محبت ہے, لیکن توفیق نہیں ہوتی ہمیں. اسی لیے کر لو خود, مرنے کے بعد کسی پر امید نہ رکھو. یہ سنت کہاں گئی ہے نا, یہ بھی سنت ہے حضور علیہ السلام. بس ایک دن شاید جاتے ہوں گے آپ لوگ شب برات میں, یہاں بھی اس میں بھی نہیں جاتے, عید کے دن جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو شب برات میں بڑا لوگ اہتمام کرتے ہیں, اور سہارنپور میں جو سٹال لگتے ہیں 15 شعبان کو سٹول یعنی چائے کے سموں سے وہاں قبرستان ایک دھوم دھام ہوتی ہے قبرستان میں. اب نے دیکھا ہے حاجی شاہ سے پہلے چلے ان کے یہاں بہت معروف ہے شب برات میں جانا, وہ جو حدیث ہے نا اس کی وجہ سے. تو خیر میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ لیتی ہوئی چپکے سے, کبھی چپکے سے اٹھے خود ہی وضو فرمایا اور پانی بھی تھوڑا سا تو ایسے پانی سے وضو خفیف, پھر اس کے بعد تہجد میں مصروف ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی قبرستان چلے گئے اور وہ حدیث ہے نا حضرت عائشہ کو ذرا خطرہ ہوا کہ آ کئی سیپاہی نہیں گیا, اور عائشہ نے پیچھا کیا. کیسے پیچھا کیا؟ کیسے؟ خوشبو سنتے ہوئے. آدمی کو محبت ہو نا تو سب کچھ آ جاتا ہے, اور یہ ایک نہیں اس پر اربعین جمع ہو سکتی ہے. اللہ کسی مول صاحب کو توفیق دے کہ وہ 40 حدیث آپ کو مل جائے گی کہ جس میں اس طرح کے واقعات آپ کو ملیں گے, جیسے ابو ہریرہ کی حدیث مشکات میں فرماتے ہیں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تھے اور ایک دم اٹھے چلے گئے, ہمیں کہا بس یہیں رہو, یہ مکان اکن پر بھی چلو چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مرا فرماتے بہت لمبی دیر ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں آئے, اور مکان میں تو گئے نہیں, اس ایک عادت شریف آتی کوئی چیز چھوڑ کے گئے تھے, آئیں گے گھبرا گئے ہم, کیا ہوا؟ فکن تو اول من فضا, سب سے پہلے میں گھبرایا. ایک تو محبت تھی اور نمبر دو خادم تھے, لوگ کس کو کوستے ہیں کچھ ہو جائے, میرا خادم لوگ کو ہوں کرتا ہوں دنگا ہوئی ریلا فون نہیں اٹھاؤ, ہمارے یہاں بھی کوستے ہیں کہ یہ کہاں سو رہے تھے, ٹکٹ دی تھی خادم کی بھی ہم نے, یہ کہاں تھے؟ خدام بھی گھومنے چلے جاتے ہیں حضرت کو سلا کر. ہمارے حضرت نے بھی ایک واقعہ سنایا تھا, ایک دفعہ سہارنپور میں ہوا تھا, حضرت شیخ کو سورا گئے سب کہیں چلے گئے, حضرت وہ کہاں ہے لوگ. اور ہوتا بھی اسی طرح ہے کہ ویسے کچھ نہیں, لیکن جب اس طرح کچھ ہوتا ہے نا تو ان کو ایک وجدانی کیفیت ہوتی ہے. میں دارالعلوم مری میں تھا تو حضرت جو بھی آفس کا کام ہو تو مجھے بلاتے تھے, اور ہمیشہ میں حضرت کو کہہ کر جاتا تھا جہاں کہیں جانا ہو, سفر میں جانا ہو یا جہاں, ایک آدھ دفعہ پتا نہیں کچھ اسی نے حضرت یاد کیا اگا ہے. تو یہاں حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ گھبرا گئے. میں اسی بتانا چاہتا ہوں, سنا ہے فکون کا اول من فضیا میں ایک دم گیا تو خوشبو. سوال یہ کہ ابو رضی اللہ کو کیسے پتا چلا کہ اس باقی طرف جانا ہے؟ تو اس میں شعلہ نے جو باتیں لکھی اس میں ایک بات یہ تھی کہ صحابہ کرام خوشبو کا اتباع کرتے تھے. ارے خوشبو ایک عجیب چیز ہے, اس کو خوشبو کہہ دو. ان نبی علیہ السلام کان لا یصلی فی لحف النساء. سوال یہ کہ بعض روایات سے تو پتہ چلتا ہے لحف النساء کے معنی عورت کی چادر. اب ہم لوگ تو سوچیں گے بھی نہیں, اس لیے کہ گھر کے اندر پتہ نہیں کتنے کرتے پڑے ہوئے ہیں, کتنی چادریں پڑی ہوئی ہیں, کیا ضرورت ہے عورت کی چادر اوڑھنے کی؟ لیکن وہاں تو تھا ہی نہیں, ایک ہی چادر ہے, اس کا بعد حصہ عائشہ پر ہے, بعد حصہ حضور علیہ السلام پر ہے, تہجد پر رہے, سردی لگ رہی, ایک ہی چادر ہے, ایک ہی تکیہ ہے. انہیں سراج آپ کے گھر میں کتنے تکیے؟ کاؤنٹ لیس. اس کے بیڈ میں کتنے پڑے ہوئے, مجھے نیچے پھینکنا پڑا دو بڑے بڑے, صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہی تکیہ تھا, کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے؟ ابن عباس کی حدیث, فکن تو نیم تو فی عرض الوسادہ. حضور علیہ السلام یوں لیٹ گئے, حضرت میمونہ یوں لیٹ گئی, ایک ہی کمرہ ہے, آن سیوٹ نہیں ہے, ایک ہی کمرہ, اور چھوٹا سا کمرہ, کیا اس کو آج کل کی اس قلعہ میں جو پتہ نہیں جھونپڑی بھی نہیں کہیں گے. اب سلاسمی ہو اور ابن عباس, اب تکیہ تو چاہیے نا, وہ تو زمین ہے, میموری فارم نہیں. آپ کیا میموری فارم ہوتا ہے؟ میٹرس. میں طلبا سے کہا کرتا ہوں کہ میموری فارم میں سو تو صبح سبق یاد ہو جائے گا. کیا یہ ہو جائے گا؟ یاد ہو جائے گا میموری فارم. اس لیے اس کو میموری فارم کہتے ہیں. اتنا تائیوش ہماری زندگی میں آ چکا ہے, سوچ نہیں سکتے. تمہیں تو خوشبو سے کہہ رہا تھا کان لا یصلی فی لوح نسائی, اور بعض روایت میں ثبوت بھی ہے, فقہا لکھتے ہیں, حضرت گنگوہی نے ایک بات لکھی ہے کہ اصل میں عورت کی چادر اوڑھ کر نماز اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے. یا فقہا اس کو کرا کہ بھائی دو ہے, بعض روایتوں میں شعار کا لفظ ہے, یعنی اندر کے وہ تو نہ پہنے, کیونکہ اوپر کی چادر میں کوئی اشکال نہیں, عورت نے پہنی لی اسی کو آپ نے اوڑھ کر پہن لی. اور بہت سی چادریں یونی سیکس ہوتی ہے آج کل, تو آپ کو معلوم ہے اس میں کوئی اشکال نہیں. لیکن حضرت گنگوہی نے بات لی کہ اصل میں وجہ اس کی ہے کہ نماز میں خارج صلات کا خیال بھی نہیں جانا چاہیے. بالکل. یہ آپ کی آواز کون سا مائک ہے؟ ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. یہ جو یہاں پہنتے ہیں نا, کہ خارج صلات میں چل جاتا ہے. اور اس سے بڑھ کر آپ نے دیکھا ہوگا بعد آئی ماں تو یہاں الحمدللہ رکو میں جانا ہے, کیونکہ وہ چل گئے گا, غلط ہے, مکرو ہے یہ. بلکہ میں سکتا ہوں اگر یوں کر کے جاتا ہے تو مکرو تحریمی ہے. اس لیے کہ تو نماز میں خارج صلات خیال جانا غلط ہے. تو اب وہ عورت کی چادر پہن کر نماز پڑھ رہا ہے اور ہر پسینے میں ایک بو ہوتی ہے, تو اس کا خیال, اور پھر نئی نئی شادی ہو تو عورت کے پسینے میں بھی اس کو خوشبو لگتی ہے وغیرہ دار. اسی لیے میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ خوشبو اور پسینہ یہ بھی ایک خاص اس کی کیف ہے. وہ تو مجنو سے جا کے پوچھ کے اس کو لیلا کے پسینے میں کیا مزہ آتا ہوگا, وہ اونٹ سے زیادہ اس کا مزہ اس میں تھا. تو حضرت ابو ہریرہ, میں تو صرف یہ بتا رہا تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے تو کبھی بقی چلے گئے, کبھی چونکہ ایسے وضو وضو مسواک کیا, چھوٹا سا وضو کیا, حضرت ابن عباس کی وہ حدیث ہے کبھی اس پر بتائیں گے, تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تہجد میں مصروف ہو جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی بقی چلے گئے, وہ حضرت عائشہ ہے, محبت تو ہو کتنی, حضور علیہ السلام سے محبت تو حضور کو کتنی محبت تھی. حضرت عائشہ کہا کرتی تھی, اور ایک سعادت حضرت عائشہ کو یہ ملی کہ حضور علیہ السلام کی وفات حضرت عائشہ کے ذاکر نہ تھی, یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں چہرے مبارک آئے اور حضور علیہ السلام کی روح قبض ہوئی. اور وہ باری بھی حضرت عائشہ کے دن کی تھی, اس لیے کہ اگر وہ حضرت حفصہ کی باری ہوتی تو حفصہ زندگی بھر افسوس کرتی کہ ہم نے اپنی رات اور دن کیوں دے دی تھی حضور میرے یہاں وفات پاتے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ پاک تو حضور علیہ السلام کے لیے ہر وہ عمل فرماتے ہیں جو پسندیدہ ہو. خیر میں تو یہ بتا رہا تھا کہ بقی چلے گئے, حضرت عائشہ کو خیال ہوا کہ بتانے خوشبو, تو دیکھا گیا وہ بقی میں قبرستان میں. اس پر آپ قبر میں اور یہ احوال, اب حضرت عائشہ سوچ کے بیٹھا تو اطمینان والی باتیں, کوئی ادھر ادھر نہیں گئے اور جلدی سے آ گئی. حدیث کے لفظ وہ پھولی ہوئی اور سانس انہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. پوچھا عائشہ ہو تھی ہوں تھی کریں نہیں کچھ نہیں, بہت تو ہوشیار ہوئی لیکن نہیں, یا تو کہے گی نب ان لطیف الخبیر, یہ سورہ تحریم. تو حضرت عائشہ نے پھر بتایا, میں سمجھی, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تو یہ گمان کرتی اللہ اور اللہ کے رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ اللہ کا نبی تو خیر میں تو صرف یہ بتا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کو اٹھتے تھے بالکل ہمارے یہاں تو بیوی کو اٹھانا تو نہیں ہے لیکن کھکھرا بھی ہے کہ اٹھی جائے چائے بنائی گئی ہے نا, لائٹ کھول دیں گے, کاش ہم سیکھے چپکے سے اب تہجد لمبی پڑھ رہے ہیں, ومن اللیل الا قلیلا نصفہ ومنکس منہ قلیلا او زد علی ورتل القرآن ترتیلا, یعنی اس سے پتا چلا آدھی رات سے کم و بیش حضور علیہ السلام کی تہجد ہوتی تھی. ہم نے کبھی زندگی میں پڑھی؟ کبھی پڑھی؟ ایک دن, ایک دن پڑھی. اور یہ صلاۃ اللیل تو علیکم بقیام اللیل فإنهم دأب الصالحین قبلکم, اتنی تاکید ہے تم سے قبل کے لوگ صلاۃ اللیل اہتمام سے پڑھتے تھے. اور پھر حضور علیہ السلام نے اس کے دنیا میں فائدے بتائے, یہ دن میں گناہوں سے روکتی ہے, جو تہجد پڑھتا ہے اس کے چہرے میں نور پیدا ہوتا ہے, گناہوں سے روکتی ہے, مکفر سیئات ہے وغیرہ ذالک. تو حضور علیہ السلام جو ہے وہ تہجد کی نماز لمبی, پھر کبھی بدن کو راحت تھوڑی دیر لیٹ گئے پھر اٹھے, بعض دفعہ وضو فرمایا بعض دفعہ بغیر وضو کے. کیوں بغیر وضو کے؟ ان عینیا تنامان بلا جنامو قلبی. لیکن تشریع للامہ بعض مواقع پر حضور علیہ السلام نے اس کو بیان نہیں کیا, اس لیے کہ انبیاء کی خصوصیت ہے, اس لیے وہ اخذ وحی کر سکتے ہیں خواب میں, محراب نہیں کر سکتے, کوئی مکاشفہ یا خواب آ جائے حجت نہیں ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب یہ 100% حجت ہے, خواب جو وحی کا اقساب ہے اس میں رقیہ ہے. تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ تہجد پھر تھوڑی دیر لیٹ گئے پھر اٹھے پھر تہجد اس طرح. اب جب فجر یا ہے نا اس میں یسدو نور النور سلمت اللیل, یہ بھی ہمیں اس صبح صادق کی قدر نہیں ہے, چاندنی رات کی ہمیں قدر نہیں, ان لائٹوں نے اس کو گھما دیا. جب رات کے بعد صبح صادق ہوتی ہے نا تو ایک عجیب کیف لگے گا آپ کو اندھیرے میں. تو بس حضور علیہ السلام اب فجر کا وقت ہونے والا ہے, حضرت عائشہ کو ذرا آہستہ آہستہ اٹھا دے, وتر اور دو چار رکعت تہجد پڑھ لو. اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اگر حضرت عائشہ مثلا سوئی ہوئی تو حضرت عائشہ سے کچھ بات بھی کرتے تھے کلام کچھ, جسے فقہا منع کرتے ہیں کہ اس وقت اور فجر کے بعد باتیں نہیں ہونی چاہیے, یہ اللہ اللہ کرنے کا وقت ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا کلام بھی ذکر ہے, وہ بھی امت کے لیے تشریح ہے. حضرت مولانا کیا نام ہے دیوبند میں جو ترمذی شریف پڑھایا کرتے تھے, مفتی سعید صاحب کے بھی استاذ, کیا نہیں نہیں ان کا نام بھی عجیب ان کا, خیر وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آدمی بہت تھکا ہوا ہو تو دو طرح راحت ملتی ہے, دو طرح راحت ملتی ہے, یا تو تھوڑی دیر لیٹ جائے, یہ بابن الدجع علی الشق الایمن تھوڑی دیر, اور پھر محبوبہ سے کچھ بات کر لی تو ذرا آرام مل جاتا ہے. تو حضور علیہ السلام بعض دفعہ عائشہ سے تھوڑی بات کر لیتے تھے اور بعض دفعہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے, جب اس کی جمع اس طرح ہو سکتا ہے کہ عورت کو پیریڈ بھی آتی ہے, تو جس زمانے میں پیریڈ ہو تو حضور علیہ السلام کو نہیں اٹھاتی تھی اور آپ خود ہی تھوڑی دیر لیٹ جاتے تھے, اتنے میں بلال آ جاتے تھے نماز کے لیے بلا لیتے, اذان ہو جاتی تھی حضرت بلال آ جاتے تھے, میں نے پہلے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ لیٹنے کے متعلق ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عجیب بات لکھی ہے. چونکہ حضرت تو اعلیٰ درجے کے صوفی تھے یا محدث تھے, کہ یہ حضور علیہ السلام کا لیٹنا للنزول الى الناسوت بعد العروج الى الملکوت تھا. ورنہ بزرگوں کے واقعات ہے کہ اگر ایک دم رات کو تہجد پڑھ کر نکل آئے تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھی, وہ دیکھ نہ سکتے تھے, اتنے انوارات ان کے چہرے پر ہوتے تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا میں نے لکھا ہے کہ آپ کو یہاں ملے گا یوسف کو. تو بس صورت میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح اٹھتے تھے, اور پھر مسواک یہ بتا رہا تھا میں, السواک لمن قام, جو رات کو تہجد کے لیے اٹھے وہ مسواک استعمال کرے. اس لیے مسواک کی بحث میں یہ لکھا ہے کہ آج کل ہمارا ٹوتھ برش ہے, آیا سواک کی سنت ادا کرے گا؟ ہم لوگ تو وہی استعمال کرتے ہیں نا ٹوتھ برش. تو حضرت بنونی نے اللہ مرتدہ کی رائے یہ بالکل ادا کر دے گا. ہمارے شیخ ابن صاحب کی رائے یہ کہ یہاں دو الگ الگ سنت ہے. ایک سنت ہے منہ کا صاف ہونا, وہ تو ادا ہو جائے گا, اور ایک نفس سے سواک یہ سنت نہیں ہوگی. دونوں کو استعمال تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہی رات کو اٹھتے تھے اور سواک, امام نسائی نے تعویل قول اللہ عز و جل اذا قمتم الى الصلاة, پھر اس کے بعد اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسل ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده, طلبا اين باتت يده ہاتھ دھو لے. پھر اس کے بعد امام نے ابواب وضو تو بعد میں آئیں گے, السواک لمن قام مسواک. میں تو یہ بتا رہا تھا کہ اٹھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک اور کثرت سے استعمال فرماتے تھے, حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ مجھے یہ خطرہ ہونے لگا, جبرائیل نے اتنی تاکید کی مسواک کی اور میں کرتا تھا کہ میرا اگلا یہ چھل جائے گا. صلی اللہ علیہ وسلم نظفو, اور بہت سے الفاظ مسواک کی تھا, لولا نشک علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ ولامرتہم بداخل العشاء الى نصف اللیل, اور بھی احادیث کثیرہ. غالباً مولانا اطہر صاحب کی کتاب ہے فضائل مسواک, اطہر پتھر شیخ یونس صاحب کے بہت دوست تھے مولانا اطہر صاحب, تو ان کو اطہر پتھر کہتے تھے, اور وہ لگتے بھی ایسے ہی تھے, سیریس رہتے تھے. میں نے تو کبھی ان کو ہنستے ہوئے دیکھا نہیں, اور جب ہم جاتے تھے تو میں تو راستہ بدل دیتا تھا, اس لیے کہ وہ صاحب الکشف ہوتے, ان کو بہت زیادہ مکاشفے ہوتے تھے, اور پھر وہ قبر کے پاس جا کر بھی گرمیوں میں گھنٹے بیٹھے رہتے تھے, اور بڑے زبردست ادیب تھے, بڑے زبردست. اگر شاید ان کا مزاج ایسا نہ ہوتا تو حدیث کی کتاب بھی پڑھاتے, لیکن وہ سیریس رہتے تھے. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, اور خواب کی تعبیر کے بہت ماہر تھے, بہت زیادہ. ایک دفعہ کسی حاجی صاحب نے خواب دیکھا کہ وہ ایک جیسے مزار ہوتے تھے انڈیا میں اور گنبد ہوتا ہے, تو چکر لگا رہے. تو مولوی حسن نے پوچھا کتنے چکر لگے تھے؟ میں نے ساتھ لگائے. فرمایا حاجی جی تیاری کر لو, تمہاری قبر ہے, سات دن ہے تمہارے پاس. کتنے دن ہے؟ سات دن. آپ نے تو ٹانک مڑی دیتے ہارڈ اٹیک. میں نے اس دن وہاں اورلینڈو میامی میں بتایا تھا, پتہ نہیں کوئی بات آئی تھی کہ ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر, یا ان اولنا سے بھی ابراہیم مقرن ابراہیم, تو اس پر للدین تباہو. تو میں نے کہا ہر نبی کو کسی نبی سے ایک مناسبت ہے, ہر نبی کو, ہر ایک کوتا ہے, بعض استاد سے زیادہ مناسبت ہوتی ہے, بعض سے کم ہوتی ہے. تو یہ تو فتنی سے بھائیوں میں بھی ہوتا ہے, کسی بھائی سے زیادہ, بلکہ ماں باپ میں بھی ہوتا ہے. ہماری سراج کو جتنی ماں سے محبت تھی شاید ابا سے نہ تھی, ہر ایک میں ہوتا ہے. تو میں نے وہاں بتایا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور آدم علیہ السلام میں مناسبت ہے, اور دلیل کیا بتائی؟ جب سب کو اللہ نے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کے سامنے ارواحیں رکھی تو ان کو داؤد علیہ السلام ہر ایک کی چمک تھی انبیاء کی, تو داؤد علیہ السلام کی چمک بہت اچھی لگی, سوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک تو دیتی, تو پسند اپنی اپنی. لیکن دوسری بات یہ مناسبت ہے دونوں کی, کیا مناسبت, انہیں جعلوا فی الارض خلیفہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, ایک مناسبت. دوسری مناسبت فغفرنا له ذلك, ان سے بھی ایک چوک ہو گئی ان سے بھی ایک چوک ہو گئی. تو خیر اس کے بعد بھائی آپ نے اس کی عمر کتنی رکھی ہے, یہ ہے وہ ہے, تو اللہ پاک نے فرمایا ہم نے اس کی عمر 60 سال رکھی ہے, اس میں بھی ان دا ورلڈ فور 60 ایئرس, اور کہہ میں 40 ایئرس, خیر جو بھی ہو. یہ جو پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں وہ سمجھنا, اللہ پاک نے سیم داؤد علیہ السلام حضرت آدم نے کہا یا اللہ یہ تو بیچارہ اتنا اور اس کو تھوڑا بڑھا دو عمر, تو وہاں تو اٹل ہے بات جو تمہاری لکھا ہوا ہے 63 ایئرز, اتنے دن اتنے گھنٹے اتنی منٹ اتنے سیکنڈ, اس پر آ جائیں گے سیکنڈ پر. میں نے مرید سیراج کو کہلوایا اس دن, وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے کہا بھائی دیکھو اگر تم باربڈوس کا کینسل کر دو, جس نے کہ یہاں بہت سی جگہ سے نیو یارک سے چکاگو سے فون آ رہے ہیں اور بیچارے, تو مرید رشید کہنے لگے بھائی تمہارے یہاں تو بہت علماء ہے, چھوٹا سا ملک ہے یا ہے نہیں. میں نے کہا بات تو صحیح ہے, اب مرید سیراج سے بات کرو, میرا مقصد ان کو چھیڑنا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ مرید سیراج سے یہ کہو کہ اگر پرسنٹیج نکالیں گے کہ بھائی ملک کتنا, علماء وغیرہ کتنے, اور امریکہ کتنا ملک اور علماء کتنے, تو شاید کمپیوٹر بھی پرسنٹیج نہیں نکال سکے گا 0.000000. اور یہ مثال میں کہاں لیا کرتا ہوں, موسیٰ اور خضیر کے قصے میں علیہ الصلاۃ والسلام, حضرت خضیر نے کہا تھا اے موسیٰ تیرا اور میرا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہے جتنا اگر یہ سوئی ہم دریا میں ڈالے اور نکالے اور اس پر جو تری ہو اللہ کے ان کے مقابلے میں, سوال یہ کہ اتنا بھی جو نہیں ہے. اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام ہو سب کا علم محدود ہے, اللہ کا علم غیر محدود ہے, محدود کو غیر محدود سے کیا مناسب ہے. تو میں نے کہا مطلب یہ اس کا کوئی شمار نہیں ہے, دنیا کا کوئی کمپیوٹر اس کے پرسن نہیں نکال سکتا, نکال سکتے کیسے نکالے گا, وہ تو کمپیوٹر 0000000000 مجھے گا. تو میں نے کہا مرید سراج کو کہہ دو کہ بھائی یہاں زیادہ ضرورت ہے, لیکن یہ تھوڑے مانتا ہے. پھر مجھے پتا کیا کہتا ہے, جو ایئرپورٹ پر پہنچے بورڈنگ ہو رہی تو کہتا ہے شکاگو جاؤ, اب کہتا ہے شکاگو جاؤ جب بورڈنگ ہو رہی. اب خیر رعایت کرنی پڑتی ہے, میں نے شکاگو وہاں کینسل کر کے جا سکتے تھے کہ بھائی چلو اس کو کینسل کرو, ہم شکاگو چلے جاتے ہیں. بار صورت میں یہ بتا رہا تھا کہ کیا بات چل رہی تھی, آدم علیہ السلام. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کسی کو پتا نہیں اس کی عمر کتنی ہونے والی ہے, nobody knows, کسی کو معلوم نہیں. لیکن آدم علیہ السلام کو اللہ نے بتایا تھا کہ تیری عمر 1000 سال ہونے والی دنیا میں رہنا ہے, بہت گھبرائے ہوئے تھے وہاں سے. یوں ایک دفعہ میں دارالعلوم میں بیٹھا ہوا تھا نا, وہ جو سیری کے بجا میں بیٹھتا ہوں, مطالعہ کر رہا تھا, انہیں میں بھائی زبیر بھی آ گئے, بات ہو رہی, ویدر بہت خراب تھا, گندا ویدر تو آپ کو معلوم ہے, ڈپریشن, بارش ہو رہی ہو خراب, آپ لوگ ہنس رہے ہیں کہ دیکھا ہمارا باربڈوس, لیکن ہم تنگ نہیں ہو جاتے تمہاری طرح گرمی میں, اپنی بھی تعریف کر دوں نا. تو حضرت اور سب سے بڑی بات تو مجھے کل معلوم ہوئی جس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا, اس طرح رکھا ہوا تھا ان کے یہاں. میں کہا یہ کیوں رکھ رکھا ہے, کتاب کھولی تو گرا, کہتے ہیں یہاں وہ پڑ جاتے ہیں کیا. میں نے کہا بھائی یہاں بھی مجھے اللہ کا شکر ہے ہماری علیم میں کتاب سالی میں, لہٰذا جس کے پاس پرانا مکتوب تھا وہ ہم کو بھیج دے, ہم محفوظ رکھیں گے اس کو. تو حضرت میں نے وہاں بتایا اللہ پاک نے, تو حضرت داؤد علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام نے درخواست کی کہ ذرا اس کی عمر بڑھا دو, اللہ پاک نے نہیں ہو سکتا, لیکن بھائی تجھے اپنی عمر میں سے کچھ دینا ہو تو دے دے, تو دے سکتا ہے. کہا ٹھیک ہے, میں نے اپنی عمر میں سے 40 ایئرس دے دیے یا 60, 100 ہو گئے. اگر 40 دیے تو کتنے رہ گئے, 960. اور یہ آدم علیہ السلام کی خصوصیت ہے. باقی اس کے علاوہ کسی انسان کو اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ تیری عمر کتنی ہوگی. اچھا ہے, ورنہ ہم کو تو ابھی سے اٹیک ہو جاتا, بیوی سے بولتے بھی نہیں, منہ چلا گئے بیٹے کے ساتھ دارا باقی سے. کسی کو نہیں بتایا اللہ کا. آدم علیہ, یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ بھی بتایا لیکن بھلایا. اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے 46. اور آدم, ہاں میں بھائی زبیر آئی تھی, یہ بتا رہا تھا, تو ڈپریشن کا ادھر ہے, تو کچھ بات چلی. میں نے کہا یار وہ سری لنکا, پتہ نہیں کیا سری لنکا کی بات ہوئی, مولانا معروف صاحب اللہ بیچارے کی قبر کو نور سے بھر دے. ان کا واقعہ بھی عجیب ہے. مولانا معروف یہ بڑی عمر میں پڑھنے آئے سری لنکا سے نیو ٹاؤن. اس زمانے میں نیو ٹاؤن تھا, میں دیکھتا تھا کہ خدمت کرتے تھے بنوئی نے, اور اللہ عمر کا دوں گی, اور مولانا علی صاحب بھی, مجھے رضا الگ تو علی بھائی کے بہت قائب تھے. کہتے اور کسی کو ڈھنگ نہیں تھا خدمت کرنے کا, تو ایک دفعہ حضرت بنوئی کا جوتا کسی نے اٹھا لیا خادم نے, تو پتا نہیں اس نے جوتا کچھ اس طرح رکھا جو ادب کے خلاف تھا. تو حضرت نے فرمایا جب خدمت کرنا نہیں آتا تو کیوں کرتے ہو. اور یہاں تک وہ بتا رہے تھے کہ حضرت یہ آسا بھی حضرت کا جو رکھا جائے, یہاں بتایا انہوں نے نہیں, اس کا جو سر کا رخ ہے وہ قبلہ رخ کرو, جیسے قبلہ رخ ہم سوتے ہیں. تو یہ خدمت بھی کوئی آسان نہیں ہے, سلیقہ چاہیے خدمت کرنے کا. اور بھی جو شیخ نازک ہو, آج کل کے شیخ تو کوئی بات نہیں, نازک شیخ ہو جو تربیت کرتے ہیں شیخ صاحب کی ذرا, تو آدمی ٹھیک ہو جائے. تو میں حضرت وہ سری لنکا کی بات کہہ رہا تھا, تو بات ہوئی کہ ماشاء اللہ, تو مجھے وہ کہنے لگے کہ وہ جو مولانا معروف صاحب وہ بڑی عمر میں آئے, غریب, بہت غریب, جب جانے لگے پیسے بھی نہیں ہے جانے کے, تو وہیں پڑے رہے, نہیں مکتب میں پڑھا رہے کی خدمت کرے, کسی کو بتایا نہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. پھر آخر میں پھر جو بھی اللہ نے انتظار نے بھیجا, بھائی آپ کا مدرسہ قائم کرو, بڑا مدرسہ انہوں نے قائم کیا. میں گیا اس مدرسے میں تو بہت بہترین مدرسہ, پھر بھی مفتی صاحب نے مجھے بتایا رضا الحق صاحب, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. یہ عجیب شخصیت ہے, میں آپ کو سن بتاتا ہوں, علمی تصوف بزرگی, علم تفسیر, علم حدیث, علم فقہ, علم تصوف, علم ادب, پتہ نہیں قرار دی لے آپ کے پاس. وہ آپ کہتے میں لیا تھا, مرقد میرا بن جائے غرقد کے مزاروں میں, اشعار ہے ان کے عربی میں اردو میں, رحمتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر, اور آپ کے پاس بھی نہیں ہے. بات ہوئی ہے, شوٹ کر دینا چاہیے آپ کو مجھے. مفتی صاحب کے تو جل خلفاء میں وہ, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں گیا تھا مجھے معروف, تو بیچارے مدرسہ تو اچھا لیکن جھونپڑی میں رہتے تھے بالکل, اور کتنے بچے. جب دوسری دفعہ گیا تو بہترین مکان میں رہ رہے. کہنے لگے حضرت, حضرت بن نوری کی دعا لگ گئی. کیسے؟ کہا ایک آدمی یہاں سے امریکہ چلا گیا, اس نے کہا بھائی مولانا تو میرے مکان میں رہو تاکہ میرے مکان کی حفاظت ہو, ہمارے یہاں تو اچھا ہے معروف ہے کہ جنت پہ ہی جائے, یہ بھلے موریوں کو کام دی جائے. میں نے کون موریوں کو دے گا, انڈیا میں بھی ہوتا ہے جن کے خالی مکان ہے تو کسی اور کو دیں گے, اس کے بجائے امام صاحب کو دو. اس لیے کہ اگر امام صاحب خالی نہیں کریں گے تو ان کو ہم شوٹ کر دیں گے. استعفی دیا چلے گئے گھر خالی ہو گئے. موریوں کو تو شوٹ کرنا بہت آسان ہے, ورنہ دوسری جیسے کہ بولی بیچارہ سوچتا ہے کہ ہم کلیم کریں گے تو اچھا نہیں ہے, تو کمیٹی والوں کو بھی معلوم ہے کلیم نہیں کرے گا, باقی اور فیکٹری میں الگ کر کے دیکھو تو پتا چلے گا کہ کتنے پیسے دینے پڑیں گے. تو بارصورت وہ مولانا مفتی صاحب نے مجھے بتایا کہ اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے حضرت آپ میرے مکان میں رہو, تو اللہ پاک نے دیکھے 3 سال کے بعد اس کا فون آیا, کہتا ہے مجھے یہاں دائمی کام اچھا مل گیا, میں نے مکان مکان آپ کو دیا, وہ مکان آپ کو بڑا مکان مانشن آ دیا, اور ابھی آپ رہو, جب میں آؤں گا آپ کے نام کرا دوں گا. حضرت نے بہت منع کیا ہوگا جیسے علماء کی عادت ہے, چنانچہ دو تین سال کے بعد وہ آیا اور حضرت کے نام پر وہ مکان کر کے چلا گیا. آج کل کوئی ہے پر بروز بھی ایسے جو انڈیا کا مکان کسی مولوی کے نام کر دے؟ اچھا, اس نے مولانا کے نام کر دیا. تو مولانا مجھے رضا اللہ صاحب نے مجھے بتایا, تو وہ تو بات اس سے دی. تو ان کا جو مدرسہ ہے اس سے قریب کے متعلق معروف ہے کہ یہاں حضرت آدم علیہ السلام اترے تھے سرندیب. میں بھی جب گیا تو کہنے لگے کہ اگر آپ چاہیں تو ہم جاتے ہیں. تو وہ تو پہاڑی پر اور پیپر ٹائم بھی نہیں تھا, اور ویسے بھی میں ذرا محقق قسم کا آدمی ہوں. میں نے کہا بھائی اس کا کوئی قوی ثبوت تو ہے نہیں, اس کے لیے میں اتنی زیادہ زحمت کیوں اٹھاؤں؟ کوئی قوی ثبوت ہو تو آدمی زحمت بھی اٹھائے. چلو جو بھی ہو, تو وہ مجھے کہنے لگی یار وہاں کا موسم بڑا زبردست ہے اور صبح فجر کے بعد وہ جیسے شبنم گرتی ہے بہترین, اور جیسے یہاں ابھی ماشاءاللہ موسم ہے اور ساتھ میں جو چھوٹے سے چیندے گرے کتنا اچھا لگتا ہے. پھر وہ کہنے لگے کہ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو وہاں کیوں اتارا, اگر انگلینڈ اتارتی تو سب وہ ڈپریس ہو جاتے, جنت سے نکل رہا ہے نا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ چونکہ اس جنت سے نکلے دنیا میں تو ذرا ان کے لیے بتا بھی دیا کہ تمہیں دنیا میں ادھر رہنا ہے. اگر یہ کہتے 5000 سال رہنا ہے تو مسئلہ تھا, اس زمانے میں لمبی عمریں ملتی تھی, اس لیے کہ آدمی مثال کے طور پر باربادوس میں رہتا ہے اور اس کو اس کے شیخ بھیج دے کسی چھوٹے سے جزیرے میں, اور یہ کہتے بس 1 سال کے لیے, تو اطمینان ہوتا ہے کہ چلو 1 سال ذرا مجاہدہ کر لیں گے پھر واپس اپنے وطن آ جائیں گے. تو آدم علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے بتایا آپ کو 900 سال 9 cc بہت لگیں گے, لیکن اس زمانے کے اعتبار سے بہت ہیں, لمبی عمریں ہوتی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بعدوں نے 1250 سال اور پتہ نہیں کتنی بتائی ہے. خیر آدم علیہ السلام آئے ہوا, اب ملک الموت تو یہ حکم ہے کہ کسی نبی کی روح قبض نہ کرے جب تک کہ اس سے اجازت نہ لے لے. لمبے کتنے بجے طلوع ہے جی؟ یہ نہیں بولے گا ہاں 44 چمالی, تو ہم نے کیا کلا تھا 5 نہیں 44 یعنی کہ انو سے یہ رجے او میں تو 624 دیکھ کر. چلو بات ختم کر دیتے ہیں یہ بتا کر, پھر کل انشاءاللہ. تو وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام یہ ملک الموت چنج الرفیق الاعلی, یہ رفیق الاعلی جو حضور علیہ السلام بابو آخری ما تکلم به النبی علیہ السلام, امام بخاری نے ترجمہ منتقل کیا ہے. اور ہمارے اکابر جب اس باب پر آتے تھے تو خود بھی روتے تھے اور پورا مجمع روتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو غیر الرفیق الاعلی بہت سی اس کی تفسیر ہے, اس میں ایک وہی ہے کہ الرفیق الاعلی سے خود اللہ پاک منگا تھے. رفیق کے معنی یہ سمجھیے آپ کا عمدہ ساتھی اور اعلی اونچا, اللہ سے بڑھ کر کون رفیق ہو سکتا ہے؟ باقی اور بھی تفسیر ہے. خیر تو آدم ہر نبی اور اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت بغیر اجازت کیا گئے تھے, تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا گنسا پڑا اور ملک الموت کی آنکھ ہی ساری اشکالات ہیں کہ ملک الموت کی آنکھ کیسے پھوٹ سکتی ہے. اس کا جواب یہ انسانی شکل میں آئے تھے تو انسانی خواص لے کر آئے تھے, اور اس کی بہت سی نظیر حدیث میں موجود ہے. حجر اسود دنیا میں آیا لیکن اس کے خواص اللہ نے نکال لیے تاکہ ایمان غیبی رہے, ایمان نہیں رہے گا. روضۃ من ریاض الجنہ, اب آپ کہیں گے ہم تو وہاں جاتے ہیں تو گرمی لگتی ہے, جنت میں گرمی کیسی؟ تو چونکہ ایمان غیبی رہے اس کے تاثرات اللہ نے نکال دیے. اس پر اشکال بھی ہے وہ اس پر کہ اگر میں وہ پھل لے لیتا صلاۃ القصور میں جو تم قیامت تک کھاتے رہتے تو یہاں اثر کیوں نہ نکلا؟ یہ علمی باتیں. تو برصورت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جب ان کی عمر ختم ہوئی ملک الموت آ گئے. اب میں بتانا چاہتا ہوں کہا بھائی چلو ہاں بھائی دیکھو موت آسان نہیں ہے, کتنا آدمی کیوں نیک نہ ہو اور صورت وہاں خشیت اور پتہ نہیں کیا کیا, اور آدم علیہ السلام کو تو ویسے بھی تھوڑا تھوڑا چبھتا ہوگا کہ وہ جو ہم نے کھا لیا تھا اس کی پکڑ نہ ہو جائے. میں کہا نہیں میرا وقت, کہ نہیں آپ کا وقت ہو گیا ہے, نہیں کہو گے نہیں ہنڈریڈ ایئرز، تھاؤزینڈ. تو کہا آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو 40 ایئرز نہیں دے دیے تھے؟ ہے نا، میں نے کب دی؟ حدیث میں فنسی آدم ونسی ذریت، فجحد آدم فجحد ذریت، ومن ذالک امر بالکتابۃ والشہود. تو یہ جو بھلانا ہے نا، یہ اسی لیے تاکہ آدمی کو اپنی آخری وقت کا حتمی بتا دے چلے. اللہ نے ان کو بھلا دیا. تو برصورت میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام والسلام اور داؤد میں ایک مناسبت ہے، حضور علیہ السلام اور حضرت ابراہیم میں ایک مناسبت ہے. پھر انشاءاللہ کل اذان کے متعلق پڑھیں گے، اس لیے کہ مولی سیرا گھسنا چاہ، اب یہاں سے کہاں لے جائیں گے؟ تو اسی سبق میں بٹھا دیتے ان کو، سب اشراق پڑھ لیتے ہیں، وقت ہو گیا نا. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے، لیکن مولوی سراج کو میں نے ڈانٹا، اس جلد کے $20 دیے انہوں نے کسی. میں نے کہا مولانا کو دے دیتے، وہ سی دیتے، کرنا کیا، سوئی ڈالنا ہے اور ڈھاکہ ڈالنا ہے.